Koja je ona? Neka to da zoveš nego da druru fikset. Ne vetar. Isto što je vetar? Ja to su dosta, ne volim. Nemam da tam je koji bilo je. Za šta arbo? To dojte Anjura Vamik. A mo što je vam jofana? Ti, cokor ne volim. És most tudod ne akarsz, vagy bekaptad a... Pencedent is? Nem tudom mi lesz. Hogy érted? Hát ez így nem jó, hogy én nem alszok. Én nagyon kicsit aludtam reggel. Tegnap előtt is, meg tegnap is. Mennyi ez a kicsi? Egy rosszat, kettőt, háromat? Még annyi is. Van bajaid vannak. Hát ne ilyen kell hitnád ki? Valami komoly problémáid vannak, ha nem bírsz aludni. Majd olszok, majd álmodni. Bekaptad a benszedint, vagy nem kaptál be? Nem. Adja egyet. Tudom ezt, hogy olyan baj lesz tőle, a benszedintől. Nem ott van a benszed így, amort van a karomban. Szóval, de ezt nem írtál ki a benszedint neked, ki nem? Hát az így van mindig írtam. És minden nap be is kaptad, vagy mi? Hát tudom, kellett bizonyra. Ez mire jó? Hát aludja. De hát, hogy nem? Elkámulja. De lehet, hogy nem ettől. Lehet, hogy más a baj. Lehet, hogy rosszul vagy, hogy szíved, vagy valakármi lehet. Magasabb vérnyomást adni nem alszol, azt az is lehet. A kifettem már, a vérnyomást csökkentőt. Vagy érezted, hogy szédülsz, vagy mi? Kezdtem szédülni, akkor bevettem egyet, aztán jobban lettem. Akkor lehet, hogy minden nap kellene venned be egy vérnyomást csökkentőt, és van még? Hát azt is az Éva ezt a reggelre kiírt. Szerintem kell adni is nekem. Hát ott nézték abba a gépbe. És? Megszorított a kezemet. És alacsony. Azt mondták, hogy normális. De itt szélnyomás csökkent. Minden nap bevesző szinten. Tehát, hogy más bajait vannak, hogy nem bírsz aludni. Ha, majd egy szívekre olaszokat. Na, fiatal vagy te mi! Ma, lenne jó, ha de nagyon hamar akarsz szakülni. Tudod, hogy hány óra van? Hány. Egy mondjam. 6 óra? 4:45. Hát nem mindegy, hogy mikor olaszok. Ahol voltam, hogy bicikli. Boltba voltam. A kislát megnézted már? Nem, néztem. Elkapta a harmadik injekciót? Nem tudom, nem beszéltem velük. Meg kell kezdeni, beoltották, vagy nem oltották, de fogalmam nincs. Hát olyan gyorsan az agyit. Az agyittek. Haza nem fogták, de mi fogták maga bent? A Tamás ment értük. Szóval Tamás vitte őket ki. Hova? Te oda hozzájuk. Te akkor busszal voltak. Nem busszal, autóval szerintem. Autóval? Azzal elmentek ott. A milyen sírós az a baba? Nem tudom, akár milyen lehet. És akkor te lefekszesz ilyen 4:45-kor, és akkor nem biztos egész éjszak aludni, vagy mi? Csak fülelek, mint a kosas mocska. Akkor csillagok voltak az éjszaka. Olyan sokáig világítottak a csillagok. Ez nem jó, hogy nem biztos aludni. Ne ilyen biztos kell hitnád ki? Ne. Miért nem hívják a hitnek? Azért. Mondom szépen, hogy ki kell hinni a hitnek. Jó, nem majd. Összepakulok, azt menni a Szabadkára. Ja, mérni Szatkára. Én az ott egy fasza. Ám és Szatkára, nincs semmi dolgot, nem fogy a tüzelő, se semmi. Össze kell pakolni a ruháidat, akkor gyorsan, és akkor... Nem pakolok így össze. És ott nyugodtan vész feküdni Szabadkán. Na hát, hogy ne ott a megyek. Nyugodtan bé. Képzeld el, milyen jó jött. De kapsz rácsot, vagy mi? Rács volt rajtad este, vagy mi? A rácsos ágyba hajítottam bele, mert az volt ide. Többi nem, nem volt rács? De csak fitfangok voltak minden ágynál. Nekem meg rács volt. Nekem meg rács, rácsos ágya volt. Csak neked volt rácsos ágya? Hát, gondolták, hogy ez volt. Ennél világban. A többi nem volt abszolút rácsos ágya? Én nem mentem végig. Nem mászkáltam én. Biztos kell a benszidén? Adj egyet. Hát egy más tonál biztos. Mert nem csíptad ki. De ott van, benne van. Iszol te egyáltalán vizet? Adj iszol vizet. Idd meg ezt az egy pohárnyi vizet. De? Idd már meg a hangot. Így húgyoztam már, hogy nem is van abban. Ott van. Na. Így add meg a pohárvizet. Így add meg, hogy hasson is. Hogy hasson te rád. Tudod mit tettem, mamma? Mit? Pirítos kenyeret. Csak? Nem, mint a hasam. Így el még, alig itt áll. Nem kell. Így el, légy szíves. Így add már meg. Nem bírom. Így add már meg a... Mi valami baj lesz tőle még. Alig itt áll vizátra. Csak vidd innen. Ide tettem a kályhára. Kályhára után lett vékony kenyeret, akkor összeállítottam. És megetted azóta a szebédet? Az volt a reggelim is. Reggelre így csináltam, meg délben is. Hát ment a hasam, gondolom az étünk. Mit tart a... A palacsintát. Na tarasz, tehát az hazai tájó. Ez még most nem volt tartós. Nem tudom mi, mert az nem jó fajta. Te az a fajta a... Hogy is hívják? Most ettem üvegeset is. Olyan a fajta? Az. Reggel kell venni. Mi reggel? Lehet, hogy benne az abszak itt tisztára. Nem fog. Sics, kifelé! Légy szíves! Felé, macska. Lehet, itt nincsenek. Szia, kutya! Cic, cic! Nincs. Becsukom rendesen.